ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। जो भी भाषा में बोलना है हरे कृष्ण कहो। मेरा एक प्रस्ताव है, मुझे मालूम नहीं आप सभी लोगों में कितना तैयार है ये प्रस्ताव सुनने के लिए, लेकिन सुनने से कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप ग्रहण करेंगे तो आपका परम उपकार होगा। ये प्रस्ताव है कि ये यूथ फोरम है नहीं, आप सब तो नहीं, लगभग सब युवक है। और अधिकांश अविवाहित है नहीं, तो अविवाहित का मतलब बाद में विवाह होगा या होगी। और यदि आप विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका पूरा जीवन कृष्ण अनुसंधान के लिए उत्सर्ग कर सकते। अर्थात यदि विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं होंगे, तो आपका दुर्लभ मानव जीवन आप पूर्ण सफल बन सकेंगे ब्रह्मचारी जीवन में। यही मेरा प्रस्ताव, मुझे मालूम नहीं आप कितना है तैयार है ये बात सुनने के लिए, लेकिन यदि एक यही बात सुनेंगे तो वो काफी होगा। ओ ब्रह्मचारी जीवन, उसका मतलब शादी नहीं होगा। मम्मी और पापा क्या कहेंगे, बहुत शंका होते हैं, बहुत डरते हैं लोग। लेकिन अगर आप करेंगे तो पहले ही ऐसे सोचे कि अभी आपका आप सभी का संबंध है कृष्ण भक्ति के बारे में, इसलिए आप यहां उपस्थित है। आप कृष्ण भक्ति में कम से कम कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली तो समझना चाहिए कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इस दुर्लभ मानव जीवन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन ज्यादा लोग जो मानव जन्म प्राप्त करते हैं तो वो अवसर जो है मानव जीवन में उसको नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि मानव जीवन में यही जीवन में अवसर है कृष्ण भक्ति के द्वारा संसार चक्र से मुक्त होना, और कि हम अनादि काल से भगवान कृष्ण और उनकी सेवा जो भक्ति कहलाते हैं उसको भूल करके हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं। तो इस अनादि समस्या से समाधान प्राप्त करना संभव है मानव जन्म में, तो ये बात सोचनीय है। इसके पहले हम कितने सारे योनि में प्रवेश किए हैं और कितने सारे बार हम शादी की चुके हैं, जब मैं कुत्ता था मेरी सुंदरी कुत्ती थी इत्यादि सुआ था बिल्ली था चूहा था ऊंट था सांप था पक्षी था पैर था इंद्र था ब्रह्मा था कीट कृमि था। अभी मानव जन्म प्राप्त चुके भगवान कृष्ण भगवद गीता में नहीं श्रीमद भागवत का एकादश स्कंद उद्धव उनके प्रिष्ट प्रिय भक्त उद्धव को बताया लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्याम् अर्थतम नित्यमपि हधीर चूर्णम यथेत न पतेत चूर्णम पतेत न पतेत अनु एवं जावत विषय खलु सर्वथा स्यात् निश्चयस्य विषय खलु सर्वथा स्यात् अर्थात इस मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अभी हम मानव जीवन प्राप्त किया है तो हम ज्यादा दिन मानव शरीर धारण नहीं करेंगे तो उसके पहले वो कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा जिससे मुक्ति मिलेगी। और यदि हम विचार करते हैं कि शादी करना पड़ेगा या भौतिक भोग विलास करना पड़ेगा बहुत कुछ करना है हम क्यों पूरा जीवन उत्साह करेंगे परम शांति परम भक्ति प्राप्त करने के लिए तो यही उत्तर है कि इसके पहले असंख्य जन्मों में हम अवसर मिले भौतिक इंद्रिय सुख के लिए और इसके बाद भी यदि हम इस मानव जन्म का अवसर नहीं लेंगे यदि हम इस जीवन भी पशुओं जैसे केवल इंद्रिय सुख के लिए उत्साह करेंगे तो इसके बाद भी हम असंख्य दफे अवसर मिलेंगे इंद्रिय सुख के लिए परंतु मानव जन्म में बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान हमको विशेष बुद्धि दिए थे वो बुद्धि का उद्देश्य बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना नहीं है कंप्यूटर इंजीनियर होना नहीं है ये बुद्धि परम सत्य का अनुसंधान में लगाना पड़ेगा। तो हम प्रगतिशील है दिल्ली में कितने बड़ा बिल्डिंग है लेकिन देखो जो चीटी भी बिल्डिंग बनाते है पक्षियों भी तो केवल मानव जीवन में यही अवसर है परम सत्य का अनुसंधान करना और वो परम सत्य है कृष्ण कृष्ण और कृष्ण भक्ति में मानव जीवन पूर्ण रूप में पूर्ण होते हैं इससे परम कल्याण होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी कृष्ण भक्ति करना है लेकिन बहुत विघ्न भी होते हैं बहुत उपद्रव होते हैं और ज्यादा ध्यान और शक्ति सांसारिक कर्तव्यों में, दैहिक कर्तव्यों में, पारिवारिक कर्तव्यों में लगाना है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपका पूरे दिन में और आधा रात में भी तो पूरा ध्यान केवल सॉफ्टवेयर में लगाना पड़ेगा। जो भी आप करते हैं, अगर आप रिक्शा ड्राइवर हो तो आपका पूरा ध्यान तो रास्ते पर लगाना पड़ेगा, ड्राइविंग में। और बहुत सांसारिक चिंताओं भी होती हैं, तो कहाँ से काफी पैसा मिलेगा, कहाँ से तो कहाँ नहीं, काफी पैसे तो कभी भी नहीं मिलते, पैसे तो कभी भी काफी नहीं होते। तो ब्रह्मचारी जीवन में ये सब चिंता नहीं है और पूरा समय प्रत्येक दिवस 24 घंटे में केवल गुरु और कृष्ण की सेवा करने हैं तो अपना कल्याण होते हैं और पर उपकार भी होते हैं। देखो तो पूरा जगत कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करके नरक की ओर जाते हैं, तो इसलिए बहुत बुद्धिमान होशियार उत्सर्गित शक्ति संपन्न युवकों कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए होना चाहिए। तो यदि सब अपना भोग विलास के लिए इस प्रकार कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो ठीक है, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, मेरा जीवन का मुख्य ध्यान है काम करना, संसार चलाना और हफ्ते में एक बार मंदिर जाऊंगा और दिन में जैसे तैसे हो 16 माला जाप करूंगा, दीक्षित होऊंगा, लेकिन मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य है सक्सेसफुल होना, भौतिक समाज का विचार में सक्सेसफुल अर्थात एक और मूर्ख बनाना, सक्सेसफुल मूर्ख। तो ऐसे आप उस प्रकार भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और जैसे तैसे हो कृष्ण भक्ति करना, वो प्रशंसनीय है। परंतु यदि आप अभी तक संसार में फंस नहीं गया तो उसमें फंस जाने का जरूर क्या है, तो यही अवसर है। आप गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान जो होते हैं ब्रह्मचारी जीवन में तो एक ही नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मन मना भव मद भक्तो सदैव मुझको चिंतन करो। तो ब्रह्मचारी जीवन में ये व्यवस्था है जिससे केवल ब्रह्मचारी होने से सदैव कृष्ण का स्मरण होते हैं, सुबह उठना, मंगल आरती जाना, माला करना, भगवत क्लास सुनना और दिन भर कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। तो ऐसे हर रोज कृष्ण भक्ति होती है और विशेषकर इसकॉन संघ का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, क्योंकि कलयुग का प्रभाव से लोग तो पूरा विपरीत दिशा पर जाते हैं, तो सभी लोगों को भगवद गीता का यथार्थ उद्देश्य प्रचार करना, ये इस कृष्ण भक्ति संघ का उद्देश्य है। और इसलिए बहुत सारे प्रचारक होना चाहिए। तो आज आप भगवद गीता में भगवद गीता का ज्ञान और कैसे भगवद गीता प्रचार करने आप प्रशिक्षण मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत प्रचार करना चाहिए, केवल दिल्ली में नहीं है, केवल भारत में। भारत विशाल देश है, तो कितने जगह में ये कृष्ण भक्ति, ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार अभी तक तो नहीं पहुंचा। बहुत है गांव और शहर भारत में जिसमें इस्कॉन की कोई उपस्थिति नहीं है, प्रचार नहीं हो पाता। और दिल्ली में और ये पूरे दिल्ली इलाके में प्रचार बहुत चलते है, लेकिन और भी बहुत स्कोप है नहीं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो इसका जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग तो अगर इस शुद्ध कृष्ण भक्ति वाणी नहीं मिलेंगे तो आधुनिक जमाना का प्रभाव से तो पूरा अधपतित होता है। तो ये मेरा प्रस्ताव है, आप कम से कम विचार कर सकते हैं। कि ये मेरी स्थिति है, मैं जवान हूं, लेकिन वास्तव में मैं जवान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और अभी इस स्थिति में हूं। इसके पहले कितने सारे स्थिति में था, इस स्थिति में हूं और ये स्थिति अनुकूल है कृष्ण भक्ति को पूरा ग्रहण करने के लिए। इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है और भाग्य से मैं अभी केवल मानव जन्म प्राप्त किया नहीं, मैं इस दुर्लभ मानव जन्म में सत्संग भी मिला। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भक्ति प्रचार चल रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवद गीता यथारूप का प्रचार चल रहा है और श्रील प्रभुपाद और उनके अनुगामी जनों की कृपा से मैं अभी इस भगवद गीता यथारूप कृष्ण भक्ति के बारे में वो अवसर मिला ये कृष्ण भक्ति प्रचार सुनने के लिए। तो कितने भाग्यवान है आप लोग, ये लोग जो कृष्ण भक्ति मिलते हैं लेकिन ऑलरेडी फंस गए हैं संसारिक जीवन में, तो उनके लिए भी हरि नाम परम आध्यात्मिक चिकित्सा है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थजन हरि नाम लेने से उधार नहीं मिलेंगे, उधार मिल सकते, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में वो ही अवसर है जिससे निश्चिंता से आप पूरा जीवन उत्सर्ग कर सकते कृष्ण सेवा में। तो ये मेरा प्रस्ताव है, मुझे मालूम है आपके बीच में एक जन है जो इस बात सुनने से प्रेरित होंगे, लेकिन अगर आप सबों में कहा, माँ बाप से फोन आते, वो बात मत सुनो। कृष्ण भक्ति करो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इतना सा नहीं, थोड़ी भक्ति करने से वो अच्छी है लेकिन ज्यादा नहीं। कृष्ण भक्ति बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस माताएं की स्वास्थ्य के लिए। क्या होते हैं और अगर कोई जवान ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो निश्चित है उसकी माता बहुत बड़ा बीमार होगी, और एक ही चिकित्सा है कि वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, नहीं तो मर जाएगी या सुइसाइड करेगी। मा इसका मतलब माया, माया मत जाओ कृष्ण भक्ति में, मेरे पास आओ, मुझे भक्ति करो। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, लेकिन तुम्हारा स्वरूप है मेरा दास, मेरी सेवा करो। परम धर्म है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप इस प्रकार प्रचार करते हैं। तो कितना माँ बाप मिले इसके पहले, खुद का माँ बाप भी है। तो इस प्रकार माया हमको बुलाती है, और माया दूसरे रूप में भी आती है, गर्लफ्रेंड के रूप में। मुझको छोड़ देते हो। माया हमको ऐसे बुलाते। तो कृष्णा हमको बताते मेरा पास आओ, मेरा पास आओ। अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे उससे फल होगा कि हम अवसर मिलेंगे अगला जन्म में माँ बाप दूसरा माँ बाप की सेवा करना, और उसके बाद दूसरे माँ बाप, तीसरा, चौथा, ऐसे असंख्य माँ बाप की सेवा करना। और यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो हमारे वास्तव माता पिता, पिता हम अस्य जगत हो माता धात पिता महा, कृष्ण वास्तव माता पिता है, और उनकी सेवा करने से पुनर्जन्म नहीं होता। तो हम बहुत बार ये बात सुनते हैं, माता और पिता की सेवा करना ये परम धर्म है। तो हम सुनते हैं कि माता, क्योंकि माता और पिता हमको सुनाते, तो यह ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक भौतिक कर्तव्य है। परंतु श्रेष्ठ सेवा है माता के लिए, पिता के लिए और सब प्राणियों के लिए, जीवन उत्सर्ग करना कृष्ण की सेवा में। क्योंकि यदि कृष्ण सेवा करना है सबका आध्यात्मिक कल्याण होता है। यदि हम पूरा जीवन उत्सर्ग करते हैं कृष्ण की सेवा में, तो माता पिता पितामह वो सब 14 पीढ़ी के संबंधी आत्मिया का उद्धार होते। हम माता पिता और पूरा वंश के आत्मियों की परम सेवा कर सकते हैं कृष्ण सेवा के द्वारा। तो इस प्रकार विश्वास होना चाहिए कि आपन के लिए और सब के लिए परम कल्याण निष्कास होते हैं कृष्ण सेवा के द्वारा। यदि हम माता पिता की शारीरिक सेवा करेंगे तो दो व्यक्ति की सेवा होते हैं और वो भी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि माता पिता मर जाएंगे। लेकिन यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो पूरा जगत के निवासियों का कल्याण निष्कास होता है, तो असंख्य जीवों की परम सेवा होती है इसके द्वारा। तो ये मेरा प्रस्ताव ही है। इसके बारे में कुछ प्रश्न है, आपत्ति है, कोई दूसरा माइक है? आपत्ति आएगी अभी। लोग कहते हैं, लोग ये बात सुन के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से कहते हैं, यो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। पूरा जीवन उत्सर्ग मत करो कृष्ण सेवा में, अलग अलग प्रकार से कहते हैं। भागवत में नारद मुनि और दक्ष के पुत्रों के बारे में वर्णन है कि दक्ष प्रजापति कितना 1000 ऐसे हर्याश्व पुत्रों, वो सब हर्याश्व बोलते थे, और दक्ष महाराज ये पुत्रों एक पुण्य क्षेत्र को भेज दिए तपस्या करने के लिए, जिससे वे बल मिलेंगे, जिससे वे भी आदर्श गृहस्थ बन सकता था। तो नारद मुनि ये सब तपस्वी युवकों के पास जाकर सबको बताया, संसार में प्रवेश मत करो, ये तपस्या का फल भगवान कृष्ण को अर्पण करो और भगवान कृष्ण के पास जाओ। तो दक्ष के पुत्रों ऐसे किया और घर वापस नहीं गए। तो दक्ष महाराज नाराज था, तो कुछ नहीं बोल के और संतानों की उत्पत्ति की। इस बार अभी तो मुझे पूरा याद नहीं, 10,000 हर्याश्व शबलाश्व उनका नाम। और फिर नारद मुनि वो सब ब्रह्मचर्य के पास जाकर एक ही प्रचार किए थे। तो ये तपस्या जो तुम लोग करते हो ये आदर्श है, लेकिन ये तपस्या केवल कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, और वे भी घर वापस नहीं गए, तो सीधे गोलोक धाम गए थे। तो इस बार दक्ष बहुत नाराज हो गया और नारद मुनि को श्राप किए थे, श्राप हिंदी में श्राप किए थे, तो तुम एक जगह में नहीं रह सकते हो 3 दिन के ज्यादा। तो गृहस्थों के लिए ये बड़ा दिक्कत है, लेकिन प्रचारक सन्यासियों के लिए वो बहुत अनुकूल है, नहीं तो जगह जगह में प्रचार करते हैं। और दक्ष नारद को बोला कि तुम साधु जैसे सजाते हो, लेकिन तुम धर्म का अर्थ नहीं समझते। मैं तुमसे बड़ा धार्मिक हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वैगबंद तुम जैसे नहीं हूं। तो ऐसे संसारिक गृहव्रत धर्म में और कृष्ण व्रत धर्म है। दो प्रकार के धार्मिक लोग में ये मतभेद है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज ने कहा, मतीर्ण कृष्ण परतस्वतो वाम मिथो विभद्येत गृहव्रतानम अदांत गोभिय विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वनानम। जो गृह धर्म व्रती है कि हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे और हमारी मति कृष्ण पर आकृष्ट नहीं होगी, हम धार्मिक या अधार्मिक गृहस्थ रहेंगे, तो ऐसे लोग का आकर्षण कृष्ण के लिए तो कभी भी स्मृत नहीं होगा। उनके अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा नरक में प्रवेश करते और इस प्रकार पुनः पुनश्चार्वित चार्वनानम। चीज जो इस्तेमाल किया है वो बार बार प्रयास करते हैं उससे रस निकालना, जैसे वो गन्ना है नहीं, जिससे वो गन्ना जिससे रस निकाल गया है तो सूख जाता है, और उससे प्रयास करना और भी रस निकालना तो और नहीं है। तो ये सांसारिक जीवन है, उसमें रस नहीं है तो फिर भी हम प्रयास करते हैं उससे रस निकालना। और भगवान कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति रसोबाय सहा, कृष्ण ही रसमय है, भक्ति रसमय। और सांसारिक जीवन में रस जो है ही कुछ रस, लेकिन मधुर रस नहीं है, वो कड़वा है। पहले से हम मधुर जैसे सोचते हैं, ओ शादी करना इतना अच्छा है, कितनी सुंदरी है मेरी पत्नी, लेकिन थोड़ा समय में वो रस जो हम पहले मधुर जैसे अनुभव किया था तो एकदम कड़वा जैसे हो जाते हैं। तो कितना परिश्रम करना है सुंदरी स्त्री को रखने के लिए, और इतना परिश्रम करके भी तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कितना काम, कितना मेहनत करना है, किस लिए? गोविंद दास क्या कहते हैं, शीत आतप वातप ऋषण ए दिन जामिनी जागी रे विफले शेवीनु कृपण दूर जन छपल शुकल अबला। विफल से मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ स्वजनों को संतुष्ट करने के लिए, तो फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते। विफले कृपण दूर जन, और किस लिए मैं इतना सब परिश्रम प्रयास करता हूँ, चप्पल सुख लाग लागे, वो सुख जो वास्तव सुख नहीं है उसलिए। लेकिन यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो कृष्ण भगवान कृष्ण का एक मुख्य गुण है कि वे कृतज्ञ है। यदि हम थोड़ी सी सेवा करेंगे भगवान कृष्ण के लिए तो वे बहुत कृतज्ञ होते। आपका प्रश्न क्या था? आवाज नहीं आता। हरे कृष्ण महाराज, जैसे बीच में जैसे कह रहे थे कि आप बहुत भाग्यशाली हो, तो कल मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आप ऐसे कृष्ण भाषा बन गए। तो वो कह रहे थे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता हूँ सब ऐसे ही कहते हैं, तो क्या बोला, जिस भी संस्था में जाते हैं इस तरह का हाँ, तो बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, कौन रास्ता सही है। आर्ट लिविंग का मतलब तो पहले आपसे कितना आजकल 3,000 रुपया लेते हैं, हाँ कितना 5,000 पहले, तो कौन भाग्यशाली है, रवि शंकर या तुम? और कुछ बकवास बोलते है। भगवद गीता क्या है, इस उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन अर्जुन कैसे उसको ग्रहण किए थे और कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान किए थे, तो केवल यही सही है, इसको पालन करो, मैं भगवान हूँ ग्रहण करो, ऐसे नहीं बोले भगवान, बुद्धि से विचार करके ग्रहण करो। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दिए थे, सही है कि नहीं, कौन भगवद गीता पढ़ ले। तो भगवान कृष्ण कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं तुम ग्रहण करो या नरक जाओ, ऐसे नहीं बोलो, बुद्धि लगाओ, समझ लो मैं क्या बोलता हूं, तो समझ लो जीवन का क्या उद्देश्य है, परम सत्य क्या है, कौन है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देव मजं विभु। भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि आप परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत आदि परम पुरुष है, सभी देवताओं के स्रोत है, और केवल मैं ऐसा नहीं बोलते, तो सब महान महान ऋषि देवा मुनिगण ऐसे कहते हैं कि कृष्ण परम सत्य, वही भगवान है। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या, उसका क्या सिद्धांत है, हमको 5,000 रुपया दे दो, वो पहला सिद्धांत है, हम ऐसा नहीं बोल, हम बोलते यहाँ आओ सुनो और प्रसाद ले लो, अगर कुछ पैसा देगा हम भगवद गीता आपको दूंगा, तो ये कोई चीटिंग सेंस नहीं है। उसका क्या सिद्धांत, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, इस संसार में रहो सुख सुखी से, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखालय में शाश्वतम है, तो जो बोलते हैं कि सुखी रहो इस संसार में, वे पूरे शास्त्र सिद्धांत के विपरीत है, तो कितने बड़े ढोंगी है। तो सब ऐसे कहते हैं कि तुम भाग्यवान हो यहाँ आना, तो बुद्धि लगा के विचार करो कौन रास्ता सही है। मेरा एक ही प्रश्न था कितने साल के पहले, 34 साल के पहले, कि सब लोग कहते हैं ये मार्ग सही है, इसलिए मेरा विश्वास नहीं था किसी रास्ते में, ये सब बोलते ये मार्ग आओ ये मार्ग आओ, लेकिन श्रील प्रभुपाद का उपदेश सुनने से मैं संतुष्ट था कि ये सही मार्ग है, क्योंकि प्रभुपाद तो पहली बात है कि प्रभुपाद आपन को प्रचार नहीं किया था कि मैं बड़ो हूं, मैं गुरु हूं, मैं सब कुछ ही हूं, नहीं, प्रभुपाद तो कृष्ण को प्रमोट किया था, प्रभुपाद तो खुद के बारे में कुछ एडवर्टाइज नहीं किया था, कृष्ण वही भगवान है, और प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि ये मेरी धारणा है नहीं, ये ही प्राचीन अनादि शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के अनुसार प्रचार किए थे और श्रील प्रभुपाद का चरित्र पवित्र। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद बड़ी बड़ी बात बोले लेकिन नीच काज किए, ऐसे नहीं। और मैं देखा था कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों तो भक्ति में ज्यादा दिन नहीं थे तो फिर भी तो कितने प्रगति की आध्यात्मिक जीवन में। तो मांस मछली अंडा प्याज रसून शराब टी कॉफी और सब कुछ छोड़ दे और यौन जीवन से आसक्त नहीं थे और सुबह शीतकाल में भी उठते थे भगवान की प्रशंसा करने के लिए। और कितना एक्चुअली क्या हुआ, पहले दिन वो मंदिर गया था, ये इंग्लैंड में था और ये शीतकाल था और देखा तो 4 बजे में उठे हैं और बहुत ठंडा था। तो कैसे ये सब लोग हर रोज ऐसे करते और 4:30 बजे स्नान करने के बाद तो भगवान का कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। तो उससे मैं समझ गया कि इसमें वास्तवता है। डेडिकेशन है ये। ऐसा करते क्यों? क्योंकि वास्तव आध्यात्मिक अनुभूति मिलते, नहीं तो संभव नहीं था। क्यों लोग इंग्लैंड का शीतकाल में 4 बजे में उठेंगे भगवान का कीर्तन और आरती करने के लिए? अगर कुछ नहीं है उसमें तो क्यों करेंगे? और तो प्रभुपाद तो उनके शिष्यों को कुछ इंद्रिय सुख नहीं दिया, तपस्या किए थे तो क्यों? लेकिन बहुत उनकी सभी मुख बहुत उज्जवल था क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात था, वो प्रकट था सबके चेहरे में। वो सब दूसरे लोग जो बोलते है वो खाली बोल था, कुछ व्यवहारिक नहीं था। अलग अलग प्रकार से संसारिक जीवन के साथ एडजस्ट करना। माइक से कहो प्रेम से कहो। What is the definition of a brahmachari? Brahmachari ka matlab jo brahmacharyati iti brahmacharya, jo adhyatmik jivan mein lipt hai ve brahmachari hai. ब्रह्मचार्य, चार्य का मतलब जन, तो जो सदैव ब्रह्म अर्थात अध्यात्म में नियुक्त है वे ब्रह्मचार्य है। What kind of and to what extent is service to parents acceptable? Parents के लिए पूरी सेवा करनी चाहिए। केवल parents नहीं तो सब जगन निवासियों को, वो संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। केवल शारीरिक सेवा वो पूरी सेवा नहीं है। आध्यात्मिक सेवा ही सेवा है। ब्रह्मचारी होने से आप पेरेंट्स की परम सेवा कर सकते हैं, घर रहने से आप केवल शारीरिक सेवा कर सकते हो, आप वास्तव सेवा नहीं कर सकते। हरे कृष्ण स्वामी महाराज जी, स्वामी महाराज जी, वी हैव बीन ऑफन टोल्ड दैट वी मस्ट स्टडी हार्ड एंड ग्रेस लाइफ, डिफरेंस बिटवीन ग्रेस डिवोटी एंड ब्रह्मचारी डिवोटी एंड मीन्स आश्रम डज नॉट मैटर, कॉन्शियसनेस मैटर्स, all these sort of things. Yeah, ashram doesn't matter, consciousness does matter, but that's true. But generally, those who are in grihastha life, they're forced that their consciousness must be on whatever, you know, on a computer or engineering project or whatever. So consciousness is the main thing, but if you're in brahmacharya life, you have the opportunity to focus your consciousness fully on Krishna. So ultimately, consciousness is what matters. But in brahmacharya life, the opportunity to put your consciousness fully into Krishna is there, whereas in grihastha life, to a large extent, is not. So you can be a very serious and dedicated devotee in grihastha life. That's true. But if you're actually serious and dedicated and you're not already stuck in grihastha life, then why enter it? That's my point. If your aim is Krishna, then why go into something which is going to distract you? Why not go fully for Krishna? If you're already in grihastha life, we don't discourage grihasthas. We say, all right, be a grihastha. If someone wants to get married, we say, all right, be a grihastha, be a good grihastha. But I'm saying, why just go blindly that way? Why? You can be a brahmachari. It is a possibility. You don't have to go that way. If you go that way, you'll have lots of problems. Who's married here? So, it's a cakewalk. It's very easy. No, you have to work damn hard, isn't it? To maintain everything. So, I was also discouraged. I know many people discourage you, and it's a bunch of nonsense that in modern ISKCON they discourage people from being brahmacharis. It's nonsense. It's rascaldom. They should encourage people. You come and you be a brahmachari. If you can't, alright, you be a grihastha. But from the very beginning to discourage people from being brahmacharis, it's rascaldom. Why should they do that? Why not? Why not? If you can come and give your life to Krishna, then why should you give your life to Nokia company or Hewlett Packard company? Why? It's just, as far as I can see, it's just enviousness. They don't want to bother training people up, and they don't want to bother dealing with their angry parents. And then you come and then you give us, you know, money and we'll be happy. But what about Chaitanya Mahaprabhu's movement and preaching Krishna consciousness all over the world? Why are they encouraging people? Why are they discouraging people from being brahmacharis? If they can be, let them be. If they can't, all right, you can be a grihastha. We don't say it's a sin or anything like that. We don't say it's bad. There are so many good grihastha devotees. But why discourage people? Why not encourage people to go to the best thing? If you can't do that, okay, do something else. So, they say be safe. All right, let them say whatever they like. I'm saying what I like. You go whichever way you like. You choose. Be safe. It's not very safe. All the time thinking about Nokia company. Safety is to think of Krishna. Yeah. एक जगह हम सुने थे ब्रह्म सत्य जगत में क्या कौन बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या? डिस्कशन में चल रहा था वो, कौन कौन कौन ये कौन से शास्त्र में है? शंकराचार्य की बात है, ये शास्त्रीय बात नहीं है। ब्रह्म सत्य और जगत ब्रह्म से आते हैं, तो इस प्रकार जगत मिथ्या है कि वो धारणा है कि जगत हमारा सुख के लिए वो मिथ्या है, लेकिन जगत ही है, सब कुछ ही है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो पूरा मिथ्या नहीं है, ये मायावाद का विचार है। तो जगत मिथ्या हो तो यदि मैं मिथ्या गृहस्थ हूं या मिथ्या ब्रह्मचारी हूं तो उसमें क्या फर्क है? आपका यही प्रस्ताव है क्या? तो कोई फर्क नहीं है, अगर हम मिथ्या इंद्रिय सुख करेंगे या मिथ्या आध्यात्मिक जीवन करेंगे, मैं कोई फर्क नहीं, यही सब मायावाद का विचार है। जागा दी है और जागा जगन्नाथ की सेवा में लगाना चाहिए, यही सिद्धांत है। रिलीजन जो इतने जब से सृष्टि बनी हुई है, रिलीजन धर्म जो हम लोग बोलते हैं, जो पढ़ते हैं और जो बताया जाता है, उसमें शुरू से अगर हम देखें इतिहास के तरफ जाएं तो रिलीजन को एक रिलीजन ये एक्चुअली ये रिलीजन का विचार ये पश्चिमी विचार है, पाश्चात्य विचार। तो वैदिक जीवन में कि रिलीजन जीवन का एक भाग है वो विचार नहीं है, धर्म ही जीवन है और जीवन धर्म के लिए दोनों अभिन्न है। और पाश्चात्य विचार है कि रिलीजन है जीवन का एक अंश है, लेकिन मानव जीवन में धर्म ही जीवन है, धर्म पालन करना। बट सो कॉल्ड रिलीजन वो ही रिलीजन, जो रिलीजन का नाम है चलते वो ही सो कॉल्ड रिलीजन है। और इसलिए हम भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते हैं, वास्तव धर्म का प्रचार करने के लिए। धर्म के बारे में कितना गलत फहमी है जगत में, पृथ्वी से जो कथा धर्म नाम चले भगवत कहे तहा परिपूर्ण छले, अर्थात वो सब कुछ जो पृथ्वी में धर्म का नाम में चलते है तो लगभग सभी छल है। लोगों को धोखा देने के लिए वास्तव धर्म से अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वास्तव सत्य प्रकाश देखना है वास्तव धर्म के द्वारा। तो हम अज्ञान का अंधकार में है और ये सब ढोंगी लोग जो साधु गुरु इत्यादि का नाम में चलते हैं, हमको और गहरे अंधकार में ले जाते हैं। और क्या? हरे कृष्ण बाबू, मेरा एक सवाल है कि अभी मैं एक यहाँ पे एक कटिन के शो होता है वो मैंने देखा, तीन बार देखा, उसकी शुरुआत में ये कहा जाता है कि ये जो हमें जो भौतिक शरीर मिला है चार चक्रों में जो फंसा हुआ है, जन्म बीमारी बुढ़ापा और मृत्यु, ये जो हम भौतिक शरीर मिला है ये वेलकम मटेरियल वर्ल्ड से वेलकम, तो ये फ्री गिफ्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है ये उस केस में मिला है जब दरअसल ईश्वर के पास कृष्ण भगवान के सारी आत्माएं, हम सब लोग आत्माएं हैं एक, और हम सब ईश्वर के पास थे, पर कुछ आत्माओं ने ये द्रोह किया। द्रोह किया ये बिल्कुल ये शब्द सवाल कह रही है, मटी जो नीचे चलता है अगर आपने देखा हो तो क्या किया? द्रोह विद्रोह किया रिवोल्यूशन तो कुछ आत्माओं ने ये ग्रो किया जो इन्होंने इच्छा प्रकट की ईश्वर से अलग होने की, उस केस में यही माया है। वास्तव में हम ईश्वर से अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये अभिमान है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, वो ही माया है। कृष्ण को भूल करना यही माया है, और उसका फल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग जो अभी हमारा जो मोटिवेटिंग मैं भी करता हूँ, हर रोज 5 राउंड 4 राउंड की शुरुआत भी मैं हर रोज करता हूँ, हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि हम अध्यात्म करें, मृत्यु के समय हम कृष्ण भगवान को याद करें, ताकि हमें अध्यात्म जीवन अगले जीवन पूर्ण जन्म का नौबत ना आए, अगले जीवन नहीं हो, यही हमारा लक्ष्य है। जो हमारा अल्टीमेट एम है वहाँ पे ईश्वर के पास पहुँचना है, पर ईश्वर मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण भगवान के पास पहुँचना है। तो मेरा जो सवाल ये है कि जो इस शो में बताया गया है कि आत्माओं को जो ये ग्रो किया, मतलब हम पहले से ही ईश्वर के पास थे और जब हमने ग्रो किया कि हम ईश्वर से अलग होना चाहते हैं और तब हमें ये भौतिक शरीर मिला, तो सवाल मेरा ये है कि ईश्वर के पास ऐसा हम मतलब ऐसा ही कहते हैं, मैं भी भगवद गीता पढ़ता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर के पास पहुंचने के बाद हम सारे सारे दुख दर्द ये जितने भी टेंशन है, नौकरी चाकरी बीवी बच्चे कंप्यूटर क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, इन सारे टेंशन से हम मुक्ति पा जाए और भगवान के पास हो जाए। तो ये सवाल मेरा ये है कि ईश्वर के पास पहुंचने के बाद भी उन आत्माओं को इस तरह से दूर करने की आवश्यकता क्यों है, और वो अलग होने की इच्छा प्रकट होने क्यों की, क्योंकि वहां पे जाकर हमें अल्टीमेट ब्लेस जो है जो वो हमें मिल चुका होना चाहिए। जीव की थोड़ी सी स्वतंत्रता है, जीव एक मशीन नहीं है। प्रेम का मतलब हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं, तो इसके साथ ये स्वतंत्रता के साथ संभावना है कि हम वो स्वतंत्रता अच्छी तरह प्रयोग नहीं करेंगे। जीव तटस्थ शक्ति है, इसका मतलब है कि हम भगवान की सेवा में रह सकते या भगवान की सेवा से अलग रह सकते, तो वो संभावना है, हमेशा हमारा चॉइस है भगवान की सेवा करना अथवा नहीं करना। और यदि हम निर्णय करते हैं भगवान की सेवा नहीं करना, तो हम भौतिक जगत में आते हैं। तो हम क्यों ऐसे करेंगे तो उसको समझना कठिन है, लेकिन कि वो चॉइस है उसको समझना चाहिए, नहीं तो हम आरती करेंगे मशीन जैसे, उसमें प्रेम नहीं होगा। अगर चॉइस नहीं है भगवान की सेवा करना अथवा नहीं करना, तो अपनी इच्छा से कृष्ण सेवा करना वो ही प्रेम है, जबरदस्त से नहीं होता। So we have the choice to serve Krishna or not. Sir, बात choice के नहीं है, बात मेरा कहने का मतलब है कि हम इस भौतिक जीवन, क्योंकि हम अगर हमें किसी का किसी भी चीज का दुख है तो वो सिर्फ हमारे आसपास जो चीजें हैं उसकी वजह से, हो सकता है वो माँ बाप हो मेरे टेंशन के कारण, हो सकता है मेरी बीवी हो सकता है मेरी नौकरी मेरा बॉस हो, ये सारे टेंशन के कारण है जो एक हर आदमी के जीवन में अलग अलग तरह से है। पर अगर हम ये सारी ये चार चक्रों से मुक्ति पा जाते हैं और हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां से तो हमें टेंशन से मुक्ति हो जानी चाहिए आइडियली, ये मेरा बहुत जेन्युइन सवाल है। और वहां पे जाके हमें क्या बात है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। सर, आई जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। माय क्वेरी इज लाइक, यू नो, आफ्टर चेंटिंग, आफ्टर कैन यू मेक इट लाइक ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। Motivates a person to choose to become a rebellious of God. Well, that's what I already answered. So what's the question now? So he's asking that what is actually that point of motivation that makes the jiva become rebellious in the kingdom of God? It's called foolishness. Sambhavana hai. He was asking him to do something else. But he was asking, he saw something below. He asked that some souls, they said that they are not going to, but he wanted to go somewhere else. Some souls were devoted to Krishna, and some souls they opposed to go to Krishna. Mm-hmm. So he was asking, when we were under Krishna, there is no, no problem with that. Why that those souls? Well, that's what I said. It's difficult to understand why we should choose, but that the possibility is there to choose differently. That must be there. Otherwise, we would be machines. Actually, those souls are there, there is no choice. They were only devoted to Krishna. Now, that's what I'm saying. There must be choice. If there's no choice, then we are just like machines. There must be the choice to serve Krishna or not serve Krishna. Without choice, there's no love. Just like if I bring a gun and tell you, serve me, you'll serve me out of fear. But that's not love. So Krishna can force us, you serve me, but that's not love. So love means you have the choice to serve or not to serve. And if the choice is there, that means there's the possibility of misuse of it also. Because we're very tiny. We're very tiny living beings. So we have the possibility with very tiny intelligence. So we can misuse that. The possibility is there. It's difficult to understand why we should do so, but that the possibility is there should be understood. Just like we see, someone is chanting Hare Krishna, they're following everything, and then they change. Why? Why should they do? They're experiencing happiness in Krishna consciousness. Then suddenly, we see in this world also, why should they do that? It's called misuse of independence. It's a commonly asked question. Often our parents also say this, that what you guys have to do is do this and do that. What we learned earlier. But after coming to ISKCON and listening to you, we concluded that this is thing. So how can we distinguish, like somebody is misguided. So if it is, he is misguided by his parents or Pupils. So how to... You know, everyone's misguided by their parents, pretty much. Because they themselves, they never got proper guidance. Well, it has to be handled carefully. Because after all, the parents, they think that they are doing the best for us. But they don't know, because they don't have spiritual knowledge. So it has to be handled carefully. I'm not saying that you go and slap your parents in the face or anything like that. Although people do that nowadays, but you should also see that they're part and parcel of Krishna. You don't have to mistreat them. But you should understand that the ultimate aim of life is to attain our spiritual position in Krishna's service. And what we've been taught is simply to become a rat in the rat race. And in the society of rats, they think to be a rat is the best thing. So people think to earn money and have an apartment and work hard like an ass, that's the goal of life. And if you don't do that, there's something wrong with you, isn't it? But even materially, it doesn't make any sense. What to speak of spiritually? So, mostly people don't understand this. Because from the beginning of life, we're brainwashed by our parents, by the educational system, by the TV, work hard, earn money. That's all there is to life. It's cheating. The whole society is cheating us. What I mean to say, I said. It was very clear. I didn't mean to say anything else. It was absolutely clear. The whole society is cheating us, that's all. You get clear spiritual knowledge from Srila Prabhupada's books. And Srila Prabhupada, when a neophyte devotee joins, he is told to follow the four principles every day. And he gives up that so-called material pleasures. But when he comes over there, he registers no taste immediately. There's no taste? There's no taste. From the beginning there's taste. Otherwise why should people come? You don't find any taste in Krishna consciousness? Sometimes there is spiritual dryness. Why? Definitely there's taste. Otherwise why should we do anything? Just like people ask me, how many years have you been in this movement? And I tell them that now it's, what you're in, 34 years. And then they say, well, are you happy? And I say, well, if I'm not happy, then why should I have stayed 34 years? No one's forcing me. Even today, I could grow my hair out and have a punk rock hairstyle. And, you know, I could do anything, I guess. I guess I'm a bit old to be a rock star. Well, no, they have 60-year-old rock stars too, right? And I have to learn how to play the guitar. I never learn. Anyway, what I'm saying is no one's forcing me to do this. No one forces me to get up early in the morning, but I like to do it because there's spiritual pleasure. If we didn't like to do it, then why should we do it? That in itself is a test, isn't it? There must be something there. Why should we do it? There must be some taste there. Otherwise, how could you stop all these sinful activities? Must be some taste there. Maybe it's not as much as you want, but then you have to keep on striving. Actually, our aim is to serve Krishna. If we think how to serve Krishna, then there may be ups and downs, but we'll always remain steady. And Krishna will bless us with happiness. But if we think how I can be happy, then we'll never be happy. That's the secret of bhakti. If we do it for our own pleasure, we'll never be happy. If we do it for Krishna's pleasure, we'll always be happy. That is bhakti. That's what I'm saying. Stay in the association. Don't go away. That's what I'm saying. Why remain in that? Exactly, you have pinpointed the problem. If you remain among materialistic people, it's very difficult to remember Krishna. If you remain among devotees, it's very easy to remember Krishna. That's it. Thank you. You got the essence of the lecture for me. I was making a proposal. I know you're all not going to leave your college, and I maybe not even recommend to do that immediately. I'm not saying you all immediately leave your college and you should enter carefully. I'm not saying that immediately you all just leave everything and come to brahmacharya life. You should do that in an intelligent way also. But I'm just saying the possibility is there. Because you want to be Krishna conscious, but in your college life it's difficult. There's the proof of what I'm saying. So why go on your whole life like that? From what I understood so far, there is, you intend to say there are two categories of people. One is which goes fully into Krishna consciousness, and the other who are into animal activity, and probably partly into Krishna consciousness, not fully. Those people who are worried. Well, there's three categories there already. So my question is there by any chance a third category exists? Well, you said it yourself just now. Practically the whole of modern society, well, actually not just modern society, but without Krishna consciousness, what is there? Ahara, it's not me saying animal life. Ahara nidra bhaya maitunam cha samanya me tat pashubhya narana. Humans and animals both eat, sleep, mate and defend. Okay. धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषम् धर्मेन हीना पशुभ्यनराणाम्. So dharma is the special prerogative of human life, without which humans are animals. So yes, especially in the modern age, people, their whole life is dedicated to materialistic pursuits, which means they're like animals, sophisticated animals. So those who take to Krishna consciousness, they come to spiritual life, they transcend the animal life. Yeah, so? Where is there a third category which does not belong to any of these two? And what are you suggesting, for instance? I have an example, like there are people who would not care for worldly things. Say, for example, a scientist like Newton or Einstein, they did not care. Well, he was there only dedicated to the world, they were studying the world. But isn't it? But it's all for worldly benefit. It was not for Krishna. It's not for understanding the soul. As what I understand, when you say worldly benefit, it's you're being selfish. It's for your own benefit. They may have a sense of selflessness, but because they have no understanding of this of actual spiritual life, it all comes back to the same thing. How to benefit human society. But if human society has no knowledge of that beyond eating, sleeping and mating and defending, it means how to make people into more comfortable animals, that's all. They cannot, without knowledge of the soul, then whatever benefit we do for others is only to make them more comfortable animals, that's all. And whether or not scientific progress has made us more comfortable, that's another question, because, well, for instance, there's a what I'm told, I'm not a scientist, that Einstein's speculations, they opened up the path to atomic weapons, for instance. So what is the benefit? This is all the propaganda that science is benefiting society. How is it benefiting? You have to. Nowadays people work so hard, they have so many anxieties, they're physically less healthy than previously. They're mentally more disturbed. You can't trust anyone. So what's the benefit, actually? It's all just propaganda. People are benefited. We're all brainwashed by this propaganda. You may have an idea to help others, but if you don't know how to help them, you may do more harm. Just like Mother Teresa, she's supposed to be the great saint. But then, you know, she was a meat eater and she fed people meat, and by her helping, by feeding them, she gave them more sinful karma. So in the long run, she didn't help them at all. She helped them to go to hell more. If you don't know the laws of nature and you try to help people, then you'll just do the wrong thing. You'll end up making more of a mess. Just like someone may have a heart attack and someone says, okay, I'll do an operation for you. But if he doesn't know how to do it, just like if you had a heart attack and I said to you, I'll do a heart operation for you. You say, okay, well, what's your qualification? I don't know, but I want to help you. It's better you don't have any operation than an operation from someone who doesn't know what they're doing. So people don't know the laws of nature, they don't know the goal of life, and they have an idea they want to help others, but because they don't know how, they end up making more of a mess. What if I know how to, if I have an expertise? Yeah, well that expertise means to know who we actually are. We are spiritual beings and no amount of material adjustment can help us at all. Because we're stuck in the world of birth and death. So it's, you know, if you make a air conditioned passage to hell, is that helping people ultimately? Rather, it may encourage people. Oh, actually, the road to hell is very nice. It's air conditioned. So you may actually be doing people a disservice, and people think it's a service. Because they don't know. They don't have spiritual vision. Just highlight the last one I missed out. I'm sort of distracted a little bit. Can you repeat one more thing? What's that? Could you repeat the last point that you just explained? I was a little distracted. Sorry about that. Well, I'm saying if you don't know, you may want to help others, but if you don't know how to, you may actually make the situation worse. Just like if you make an air-conditioned road to hell, people may think, oh, this is a very nice road. It's very nice to go, but they end up in hell. So by purporting to make the material world a better place, we're actually doing people a disservice. Because the material world by nature is miserable, and we should use the human life to get out of this material world and go to the spiritual world. But if we say, no, no, we're making it nicer, we're making it better, I dedicated my life to making the material world better, but that's misleading. Just like if someone in the prison, every day you're getting beaten in the prison, every day, 10 strokes of the whip, and someone says, hey, you know what? Now I'm doing a great service for you. I'm making a gold-handled whip. So you'll have a high-class whip. Not for everyone, only for you. I'm helping you. See, you're going to be beaten with the golden whip. You say, oh, that's very good. You see, I'm a more prestigious prisoner. I get beaten with the golden whip. And everyone else gets beaten with the iron handle whip. You see, very good. Now my position has improved. That's what material help is like. Foolish people think it's helpful. In doing so, they simply demonstrate their foolishness. Vaikunth ke baare mein? ठीक है जय जय हरे कृष्ण कहो और भगवान के धाम जय वेरी गुड गो प्रभु जी सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जैसे जब हम वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं तो वह धाम पहुंचाते हैं वहाँ भगवान ओमनी प्रेजेंट रूप में है और कृष्णा या फिर एक विक्रय के रूप में है जहाँ हमें सेवा करनी पड़ती है भगवान yes. भगवान अनेक रूप में है भगवान का स्वयं रूप है कृष्ण भगवान एक है फिर भी उनके अनेक रूप है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम तो अगर आपकी रुचि है राम भगवान की सेवा में आप राम भगवान के पास जाकर राम भगवान की सेवा करेंगे आपकी रुचि अगर चतुर्भुज नारायण की सेवा करने के लिए आप नारायण के पास जाएंगे और स्वयं रूप या आदि रूप है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण When I think about it, once in life, I read your books how to. At least you can think about it. ये मेरा प्रस्ताव है तो कम से कम इसके बारे में सोचे. And when I meet also the strong middle mind, once I also mind always that time I get lot of inspiration in middle mind. But when I exactly loose-minded people, and same time I get some fear in it. And so don't choose your association. Association is very important. Aise sang karna chahiye jisse hamara upakar hoga. Jinki puri nishtha hai bhakti mein, aise bhakton ki sangati karna chahiye. और ऐसे लोग जो बोलते हैं तो इतने से भक्ति मत करो इतने से आत्मसमर्पण मत करो तो ऐसे भक्तों से हम कैसे प्रेरणा मिलेंगे ज्यादा भक्ति मत करो थोड़ी भक्ति करो ज्यादा नहीं तो कैसे हम प्रेरणा मिलेंगे शुद्ध भक्ति के लिए गृहस्थ भक्तों भी तो उनके लिए भी ऐसा प्रचार करना चाहिए कि तीव्र रूप से भक्ति करना चाहिए जितने भी संभव हो। गृहस्थ जीवन में भी, गृहस्थ जीवन का मतलब नहीं है कि हम कभी कभी हरे कृष्ण कहेंगे और कभी कभी आइसक्रीम पार्लर जाके आइसक्रीम खाएंगे, नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी तो मजबूत होना चाहिए भक्ति में। The other is the only one goodness that is sometimes also discussed, the people also discuss, how to fall down in future, how to overcome this mind to gain strong determination. Nothing will happen like that in future. It may happen. Grihastha jivan may be fall down hote. Actually, fall down ka sawal nahi hai, it's already a fallen situation. Actually it is, because all the time you have to serve Bifale Sevinu Kripana Durajan. Agar Hamesha O Nokia Wala Ya Hulet Paka Wala Ki Seva Hote, ye fallen condition hai. Ye Vaikunth ka position nahi hai. So, yadi hum hamesha fall down kehte hai, to bari sambhavana hai fall down hoga. Yadi hum brahmachari jivan mein hamesha kaise hum prachar karenge, कैसे हम भक्ति का विस्तार करेंगे, कैसे हम और तीव्र रूप से गुरु और कृष्ण की सेवा करेंगे, तो कैसे फॉल डाउन होगा। यदि हम हमेशा फॉल डाउन का स्मरण करेंगे तो फॉल डाउन होने का बड़ी संभावना है। और यदि हम हमेशा कैसे हम और भी भक्ति करेंगे, कैसे हम और भी प्रचार करेंगे, तो ये बात कहेंगे तो फॉल डाउन का सवाल कैसे होगा। यू हैव ऑल दीज बुक्स पॉजिटिव थिंकिंग, तो कृष्ण भक्ति में भी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्यों फॉल डाउन। इफ यू आर दैट मच वरीड अबाउट फॉल डाउन, देन ऑलराइट यू बी अ गृहस्थ, इट्स ऑलराइट, वी आर नॉट सेइंग यू हैव टू बी अ ब्रह्मचारी। लेकिन संभावना देखो कितने सारे ब्रह्मचारी है जो प्रसन्न है ब्रह्मचारी जीवन में। क्यों ऐसे प्रचार होते हैं कि ब्रह्मचारी होना संभव नहीं, तो कितने सारे हैं, कैसे संभव नहीं हो, क्यों ऐसा प्रचार करते हैं? इट्स जस्ट एंडियसनेस फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, दे जस्ट वांट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अटेनिंग द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। व्हाई शुड दे प्रीच लाइक दैट, डोंट बी अ ब्रह्मचारी। इफ समवन इज कंप्लीटली अनफिट, ऑलराइट, some people I tell them, they say, I want to be a brahmachari, I say, for you, you better don't be a brahmachari. Some people I tell them, they're not fit for that life. It's not that I'm telling everyone you'll be a brahmachari. Some I tell them, you better get married, don't mess around anymore. But if you're fit, then why not go for that? Risk, all right, it's a risk, but nothing ventured, nothing gained. In everything there's a risk. In grihastha jivan may be risk hote. I say, koi millionaire nahi hai duniya mein jo koi risk kabhi bhi nahi liya. In business there's always risk, isn't there? You have to take a risk. So risk ka matlab to satyanash bhi ho sakte. But it's a calculated risk, and if they have good luck, they succeed. So it's a calculated risk, or yadi hum गुरु और कृष्ण के चरण में आश्रय लेते हैं, तो क्यों गुरु और कृष्ण हमको सहायता नहीं करेंगे? इतने सी बात, फॉल डाउन, इसका मतलब भगवान और गुरु में विश्वास नहीं है। भगवान और गुरु हमको रक्षा नहीं करेंगे क्यों? यदि हम सिंसियरली आत्मसमापन करेंगे तो गुरु और कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। और बीच में अगर कुछ छूटी हो तो फिर भी गुरु और कृष्ण हमको सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी जो ज्यादा दिन इस्कॉन में है या कोई दूसरे संघ में है, जिनका ब्रह्मचारी या सन्यासी जीवन में कुछ भी विघ्न या दिक्कत या कुछ उपद्रव नहीं था। होते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि कुछ विघ्न नहीं होगा और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये सब परीक्षा ही है। ब्रह्मचारी जीवन में भी माया हमको बुलाते है, तो हमें क्या करना है? तो और दृढ़ता से गुरु और कृष्ण के चरण में आश्रय लेना है। क्या श्लोक है देखाओ भगवद गीता में? हाँ, गेट आउट द भगवद गीता, फाइंड द भगवद गीता, गेट द श्लोक। मिथ्याचार से उच्चते, वही श्लोक है ना? देखाओ, हाँ, रीड इट। हाँ, रीड इट, रीड इट। कर्मे क्रियाणि सम्यग्य अस्तु मनसा स्मरणं विद्यार्थं विमुनात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। हाँ, और अनुवाद, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी बनता है। नेक्स्ट वर्स, इसके बाद दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा यस्मिन्द्रियाणि मनसः नियम भार भवे अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं असक्तं स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। और आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा प्रश्न है कि हम किस प्रकार से अपने मन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए जिससे तो मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करना चाहिए कृष्ण भक्ति में। हम किस प्रकार से अपने इंद्रियों को, ये ब्रह्मचार्य पुस्तक पढ़ो, उसमें पूरा वर्णन है। ये श्लोक मिथ्याचार से उचित है। ये श्लोक बोलते लोग जो कि और देखो सब ब्रह्मचारी ऐसे है, तो सब ऐसे नहीं है। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो एक प्रकार के लोग है जो मिथ्याचार है, और दूसरे है जो मन को संयम करते हैं। तो क्यों केवल मिथ्याचार श्लोक कहते हैं? कोई सब ब्रह्मचारी डोंगी है क्या? नहीं। ओके, लेट्स फिनिश नाउ। हरे कृष्ण। इनफ फॉर नाउ। जनरल आइडिया इज देयर। हरे कृष्ण।